Yaksın beni, yaksın ama yana yana. Doğuyorum küllerimden bir daha bir daha. Uykularım hep haram, seyirim sabah. Geliyorum dalga dalga. Sırma un mirage, un rêve sans fin. Je cours, je crie, je perds ma voix, mais c'est toi, toujours toi, ma loi.